Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 6 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Kiedy przyjdzie iść, co ja powiem komu? Czy to boli, jak długo trwa? Te pytania sączą się cicho, powoli. Całe życie do ostatniego dnia. Lecz zazwyczaj nie myślę o tym. Zazwyczaj bawi mnie to, co mam. Każda chwila taka droga, każda nuta taka nowa. Nie modne to słowa, nie modne, ale ja całą modę mam gdzieś. Modlić się, pracować, starszych szanować i cieszyć się, cieszyć się. Memento vite, tango memento vite. Memento vite, tango memento vite. Tak, modlić się, pracować, starszych szanować i cieszyć się tango memento vitae. I oczywiście Stanisław Sojka, to na dzień dobry, chwilkę po godzinie piątej. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. No już prawie godzinę temu obudziło się słońce, zajdzie przed samą 21, a dzień potrwa ponad 16,5 godziny. To tak w sumie jeszcze 15 z okładem została. Dziś imieniny. No może na jednym wdechu się uda. Bogomiłe, Dominiki, Juliana, Klaudiusza, Norberta, Pauliny, Dominiki, Julia. A, to już było. Wszystkiego dobrego. Samych słonecznych chwil życzymy. No dziś szczególnie, bo pan synoptyk za chwilkę będzie tutaj czarował, co to dziś przed nami. Ale należałoby też powiedzieć, że właściwie dziś pucio. W kalendarzu świąt osobliwym dziś, ale to już tak we własnym zakresie. Wtorek, 6 czerwca, Międzynarodowy Dzień Pocałunku. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko, duch, metoda na to jest prosta.

I pani Agnieszka gorąco pozdrawia ze słonecznej Kalifornii. 18 teraz ciemność, widzę ciemność, ale jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, dla nas to ten dzisiejszy wtorek, ma być do 24 liczone w Celsjuszach. Pięknie dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich za wielką wodą. 13 minut u nas, 13 minut po godzinie 5 rano i plany, zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Rząd zajmie się budżetem na przyszły rok. Projekt budżetu zakłada, że polska gospodarka w przyszłym roku rośnie o 3,8%. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zapadnie na nim decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od tego zależy poziom oprocentowania kredytów i lokat. Eksperci są zgodni, że Rada nie zmieni wysokości stóp. Wyjaśniają, że przemawia za tym sytuacja gospodarcza kraju, w szczególności niska inflacja, a decyzja o wysokości stóp procentowych zapadnie jutro. Dziś drugi dzień 7. Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. W kongresie biorą udział przedstawiciele nauki, biznesu oraz polityki, a panele, które zostały zaplanowane na dziś, dotyczą m.in. takiej tematyki jak kapitał dla rozwoju małych i średnich firm, geopolityczna niepewność, a rynki finansowe, atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski dla inwestorów bezpośrednich. Dodajmy, że patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio i tam też dziś się przeniesiemy. Przypomnę, do Sopotu na 7. Europejskie spotkania w ramach Kongresu Finansowego. Z zagranicy, choć właściwie to można powiedzieć, że u nas, ale jednak to szkolenie dotyczy nie tylko naszych żołnierzy. Na poligonie pod Brześciem rozpoczną się rosyjsko-białorusko-serbskie manewry Słowiańskie Braterstwo 2017. W szkoleniu, które potrwa do 15 czerwca, wezmą udział żołnierze wojsk desantowych właśnie z tych trzech państw. Paryż, tam Forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. To dziś i jutro. W Genewie do 23 czerwca potrwa sesja Rady Praw Człowieka ONZ, a ta sesja rozpoczyna się dziś. W Londynie król Hiszpanii Filip i królowa Letycja składają wizytę właśnie w Wielkiej Brytanii, a przewidziane jest m.in. spotkanie z królową Elżbietą II. Ta wizyta potrwa do czwartku. W Seulu z kolei dziś Dzień Pamięci o Poległych podczas służby i w walce za ojczyznę. Z kraju i z zagranicy wieści na bieżąco w serwisach, na naszej antenie, także na specjalnej stronie internetowej na portalu polskieradio.pl. Więcej informacji z kraju i z zagranicy polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Kwadrans po godzinie 5, to za chwileczkę poszeleścimy prasą. Tak sobie myślę, 12, 13, może mnie nie przewieje. Może uchylimy okno i posłuchamy tego porannego, czerwcowego, jakby nie było, ptasiego koncertu przy szeleszczeniu prasą. To za chwilkę. Głowę, łyżki, sztem. 19 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, szeleścimy i nasłuchujemy także gdzieś tam w tle ten właśnie poranny koncert za okna na Myśliwieckiej. No nawet chyba powinno być słychać, tak mi się wydaje. No postaram się aż tak głośno nie szeleścić, by nie zakłócić tego fantastycznego porannego, już jakby nie było, godzinę po wschodzie słońca spektaklu. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej, który informuje, że niemal połowa badanych rodzin deklaruje, że wyśle swoje dzieci na wakacje. W domu wypoczywać będzie niecałe 30% najmłodszych. Informuje dziennik, powołując się na wyniki badania dokonanego na zlecenie dziennika. Właśnie eksperci przekonują, że to nie jest zły wynik. Najniższa od 26 lat stopa bezrobocia, wyższe płace, rosnące zatrudnienie, a do tego rządowe wsparcie w postaci 500+ to czynniki polepszające sytuację materialną rodzin. Zyskują na tym najmłodsi, którzy mogą liczyć na wakacje poza domem. Najwięcej dzieci będzie wypoczywać na wczasach z rodzicami. Deklaruje to ponad 33% badanych, w większości planując urlop w kraju. Tylko niecałe 9% rodziców z dziećmi na wakacje wyjedzie za granicę. Na kolonie lub obóz posłanych będzie natomiast 5% najmłodszych. W większości będą to imprezy w Polsce. A planów na zbliżające się wakacje dla swoich dzieci wciąż nie ma 35% rodzin, a mniej niż 30% już wie, że nigdzie w tym roku swoich pociech nie wyśle na wakacje. O tej sprawie dziś dziennik, badanie i komentarz do tej sprawy na łamach dziennika właśnie. Rzeczpospolita o tym, że jest plan odejścia od zakazu handlu na rzecz skrócenia czasu pracy sklepów. Według najnowszego pomysłu na uregulowanie pracy sklepów w niedzielę, handel w ten dzień dozwolony byłby tylko do godziny 13. Propozycję opracował Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Zostanie zaprezentowana na posiedzeniu zespołu w najbliższą środę, to już jutro, a ten wariant pracy sklepów w niedzielę popiera cała branża handlowa. Według Rzeczpospolitej projekt NSZZ Solidarność z twardym zakazem handlu w większości niedziel w roku ma coraz mniejsze szanse na przyjęcie. Utknął w Sejmie, a prace zamarły kilka miesięcy temu. W przypadku kompromisu nowe przepisy weszłyby w życie najpewniej wraz z nowym rokiem. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. Puls Biznesu, też ekonomiczna informacja o tym, że dwaj najwięksi gracze na rynku garniturów i koszul łączą siły. Mniejsi nie boją się giganta, świętują koniec wojny cenowej. Już w kwietniu obie odzieżowe spółki informowały, że prowadzą rozmowy w sprawie połączenia. Obecnie poszukują wspólnego doradcy, który je wyceni, by ustalić parytet wymiany akcji. Ostateczna decyzja należy do akcjonariuszy, a decyzję podejmą prawdopodobnie jesienią. Wistula przejmuje Bytom, o tym dziś Puls Biznesu. Z Pulsu Biznesu także o tym, że cyberprzestępcy, podszywając się pod marki, wyłudzają informacje od kupujących, a przedsiębiorcy, wysyłając maile, muszą pamiętać o zabezpieczeniach. O tym przypomina i przestrzega dzisiejszy Puls Biznesu. Jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że od 1 września znikną gimnazje, a pracę straci co najmniej 6 tysięcy nauczycieli. Kolejne 10 tysięcy nie będzie miało pełnego etatu. Tak wynika z danych Związku Nauczycielstwa Polskiego z 12 województw i o tym dziś informuje Gazeta Wyborcza. Tyle na teraz z prasy. Oczywiście do gazet będziemy wracać i to wielokrotnie. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Już teraz polecam i zapraszam. Pierwsze strony gazet już za godzinę. Wprawka do budzikowego muzycznego kalendarza to już teraz. 22 minuty po godzinie 6. Po 5 oczywiście, po 5. Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands. Seal his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and its ministers, Się w muzycznym trójkowym kalendarzu na otwarcie tegoż właśnie spotkania i z historią, i z muzyką. A to dlatego, że 49 lat temu, dzień po zamachu na Roberta Kennedy'ego, zespół Rolling Stones nagrał w Los Angeles tenże utwór, w którym to oczywiście znalazła się aluzja do tegoż zamachu z 1968 roku. W 27 minut po godzinie 5 przypominamy sobie pozostałe niektóre wydarzenia. I tak w 1523 roku król Szwecji Gustaw I Waza proklamował niezależność państwa. Przypomnijmy, że 6 czerwca obchodzony jest Dzień Flagi Szwedzkiej. W 1530 roku urodził się Jan Kochanowski, jeden z najwybitniejszych polskich poetów, sekretarz królewski na dworze Zygmunta Augusta, przedstawiciel filozofii eklektycznej, stoicyzmu, epikureizmu, renesansowego neoplatonizmu. W 1868 roku urodził się Robert Falcon Scott, brytyjski badacz polarny, drugi po Roaldzie Amundsenie, zdobywca bieguna południowego. Przypomnijmy, było to 18 stycznia 1812 roku. W drodze powrotnej zmarł z zimna i głodu wraz ze wszystkimi członkami wyprawy, a pamięć Scotta uczczono nadaniem jego nazwiska wyspie na Oceanie Spokojnym oraz przylądkowi na wyspie Vancouver. W 1933 roku w Riverton w stanie Nowy Jork otwarto pierwsze na świecie kino wyświetlające filmy pod gołym niebem. Rok 1933. 81 lat temu urodził się Roman Wilhelmi, aktor teatralny i filmowy. Przyniosły mu niezwykłą popularność, między innymi rolę w dziejach grzechu, w wojnie światów, w zaklętych rewirach, oczywiście w karierze Nikodema Dyzmy, także w serialach telewizyjnych Czterej Pancerni Pies oraz Alternatywy 4. Roman Wilhelmi zmarł w 1991 roku. 80 lat temu rozpoczęły się pierwsze zawody samochodowe o Grand Prix Polski na dystansie 2103 km. Zwyciężył Aleksander Mazurek jadący Chevroletem. To był rok 1937. 56 lat temu zmarł Carl Gustav Jung, szwajcarski twórca psychologii analitycznej, współtwórca psychologii głębi i typów osobowości. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy Jana Kaczmarka, satyryk, współtwórca wrocławskiego kabaretu Elita w latach 70., 80. i później także 90. współpracował z Andrzejem Waligórskim i Studiem 202 w Polskim Radiu Wrocław. Jest jednym z najbardziej znanych słuchowisk, jego udziałem oczywiście seria z pamiętnika młodej lekarki. Ponadto Kaczmarek jest autorem ponad 200 tekstów piosenek. Urodził się w 1945 roku, zmarł w roku 2007. Wspominamy rocznicę urodzin Jana Kaczmarka. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Samotnej pannie, którą mija, to szczęście jakim jest zamęście. Mile w staropanieństwie sprzyja, zerowy bilans szczęść i nieszczęść. Młodzień się nigdy nie upija, nie musi się przejmować teściem. Nigdy też dziecka nie przebija i to w nieszczęściu jest jej szczęściem. Pero, pero, oh, oh, bilans musi być na zero. Pero, pero, oh, oh, bilans musi być na zero. Kawaler w swoim szczęściu, jakim poniekąd jest celibat, czuje się z wiekiem coraz częściej, tak jak wyjęta z wody ryba. Nikt mu nie powie czołem wzięciu, choćby go z córką psia nie zdybał. Rodziny brak to takie szczęście, jak wolna rączka, ale w trybach. Pero, pero, bilans musi na zero. Pero, pero, oh, oh, bilans musi być na zero. Osobnik, osobnik, co wyleciał z pracy, wkrótce nie musi się przejmować, bo sobie szybko przetłumaczy. No wreszcie nie muszę już tutaj dłużej z tą młotownią pracować. Świnia, co wczoraj był kolegą, równie spokojnie patrzy w przyszłość, bo w końcu nie ma tego złego, które na dobre by nie wyszło. Pero, pero, oh, oh, się ładnie tu niesie, jak w górach. Pero, albo jak nad morzem. Pero, bilans musi być na zero. Puenty będą. Rzeczowy bilans szczęść i nieszczęść musi w efekcie wyjść na zero. Szczęście to jakby w pewnym sensie początek nieszczęść jest dopiero. Klęska przed taktem bywa szczęścia, trudnie raz kończy się karierą. Lecz i odwrotnie po Austerlitz dość często zjawia się Waterloo. Pero, pero, bilans musi być na zero. Pero, pero, bilans musi być na zero. Niestety, nie ma innego wyjścia. Jan Kaczmarek urodził się właśnie 6 czerwca 1945 roku, zmarł w listopadzie 2007. Wspominaliśmy go w muzycznym trójkowym kalendarium właśnie w związku z tym zerowym bilansem. I wspominać będziemy jeszcze wielokrotnie, przypominając także właśnie cykl w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Polecamy Państwu bardzo serdecznie te najlepsze odcinki z trójkowej rozrywki, także dziś przed godziną 9. No a tymczasem już po 5.30 pora na prognozę pogody. pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć. No i w większości regionów przelotnie popada. Możliwe także burze. Na południowym zachodzie burze z gradem. Bez opadów jedynie na krańcach północno-wschodnich. Wiatr umiarkowany w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada. W południe strażackie 998 hektopaskali. No a na termometrach dziś od 20 stopni to na Wybrzeżu i Pomorzu. W centrum kraju 23-25, a najwyższa temperatura na południu do 27 stopni. Ja wszystko pamiętam, ja pamiętam słowa pani Bożeny, którą to cytowaliśmy przed godziną piątą, która prosiła o wsparcie, bo jakoś tak gorzej z tą pogodą ducha. Może budzik poprawi, tak? Te słowa gdzieś dźwięczą. No i tak sobie pomyślałem w muzycznym kalendarzu, że może właśnie i przy tym nagraniu także jej przypomnieć o tej obietnicy i chyba jakoś tak nieskromnie powiem, że się wywiązujemy tutaj w naszej budzikowym gronie. To przecież tak fantastycznie Stan Getz i Charlie Bird w muzycznym kalendarzu. Na wspomnienie tego pierwszego artysty, który to zmarł 26 lat temu, amerykański jazzman, saksofonista, zdobywca 11 nagród Grammy. Wspominamy go. Stan Getz zmarł w roku 1991. Sygnały od państwa, sygnały o obudności, nie tylko od pani Bożeny przed godziną piątą, ale także od pani Agnieszki z Krakowa, która już z nami, od pana Stefana z Mielca, pani Beata o tym, że w Elblągu 11 i ładnie. Ja tam jestem zadowolona z temperatur. No właśnie. Są za wysokie. Nie miałabym nic, jakby odczuwalna spadła. No już są tacy, którzy to niezadowoleni. No właśnie. Pan Rafał o tym, że samochód zatankowany, jedynie co pozytywne w dni, kiedy do roboty na szóstą, to budzik w radiu. No, zuch, chłopak, panie Rafale, z trasy Bielsko-Jaworzno. Właściwie to niedaleka trasa, no ale jednak zatankować od czasu do czasu trzeba. Aha, z kącika motoryzacyjnego także odnotowujemy w muzycznym trójkowym kalendarium. No niechże i tak będzie. Bielsko słowo się rzekło, więc to, co było 44 lata temu, być może jeszcze część z państwa pamięta, w 1973 roku, właśnie, jakby nie liczył. No jakby nie liczył, to było 44 lata temu. Z taśmy produkcyjnej właśnie w Bielsku zjechał pierwszy Fiat 126, wykonany jeszcze z włoskich części, więc bez tego P. 44 lata temu, a brzmi jak dziś. Thank you. No. No. Oj. Oj, chyba nie tym razem, a przecież aż taki znowu chłodny, mroźny poranek nie nastał jeszcze. Symboliczne, oj, nie. Kiedy to odmówił posłuszeństwa. Wspominamy poczciwego malucha jeszcze wówczas wykonanego z włoskich części w Bielsku, który to zjechał z taśmy produkcyjnej tamże w 1973 roku. Oj, nie. A teraz będzie oj, tak, bo takie nagrania uwielbiamy. W harce na gitarce, to już wspomniałem, będzie okazja do tego, by zrobić głośniej, bowiem nie tylko wokalista, kompozytor, autor tekstów, producent, wirtuoz gitary, amerykański gitarzysta Steve Vai kończy 57 lat. Gitarowe uwielbiamy. No nie da się wyjść z pracy, no nie da się. Pozdrawiam także pan Stefan bardzo gorąco. Pozdrawiamy, oczywiście odwzajemniamy poranną życzliwość i cieszymy się z takich właśnie państwa upodobań muzycznych. Pan Tomek wzywa wszystkich i przypomina do kalendarza już za miesiąc urlop. Pani Agnieszka z samego rana też jest z nami. Pani Aleksandra wita wszystkich na dzień dobry. Pani Anie o tym, że w Gliwicach wieje chłodny wiatr, mimo to 17 stopni. I jeszcze należałoby powiedzieć, no zuch chłopak, nie tylko pan Łukasz, ale także małżonka, bo poranna informacja o tym, że wspólnie z żoną postanowiliśmy wyprowadzić się troszkę dalej od miejsca mojej pracy, bym mógł dłużej z rana słuchać Budzika. Cóż za wspaniała żona. Panie Łukaszu, Bydgoszcz, witam. Chwalimy pod niebiosa. No, należałoby powiedzieć raz jeszcze, zuch chłopak i zadedykować kolejne nagranie. Nie tylko Steve Vai w muzycznym kalendarzu urodzinowo pojawia się, ale także Matthew Shepherd, amerykański muzyk, rockowy DJ współpracujący z wieloma fantastycznymi, równymi sobie. A solo występuje jako Uncle Cracker i on to kończy 43 lata. On your bloodshot eyes, 'cause nobody's sad on a Saturday night. Some Johnny Cougar, some Southern Comfort, winners and losers, we got each other. The world looks better in neon lights, 'cause nobody's sad on a Saturday night. That's right. Tell me your story and I'll tell you mine. Nobody's sad on a Saturday night. I'll leave out the part where she said goodbye, 'cause nobody's sad on a Saturday night. Hey, go, whoa, whoa, here we go, rock and roll, rodeo. Some Johnny Cougar, some Southern Comfort. Święto Malucha w kalendarzu świąt osobliwych. Dzień bez samochodu. No, obraziłbym wszystkich fanów, miłośników małego Fiata, gdybym powiedział, że no właśnie bez samochodu. Kyle Faulkner, gitarzysta i wokalista The View, także kończy 30 lat. Młodziak, wszystkiego dobrego. Your soul get steaming up the kettle, the salt tide is settling your bloodstream. Your letters on the fridge need jumbled as a plum that you bit me. Let's have a couple, move on the double if you like me. There's not much more you can do here. You know you're the Sandman is on her side. She'd be rolling over to wait and her daughter was grieving. You know she loves you when you sing that song. Thunder from a big old bell or a gun. Turn and face the world, not the wall. You know your mother's alright. She is the cat in the fire. So look into the mirror, see what they can see. Only I can see. You know your mother's alright. To the matter, keep it all together. You know your mom's alright. You know your mama's alright. Stand up, she is the cat in the fight. Stand up, look into the matter, keep it all together. You know your mom's alright. Stand up, you know your mom's alright. Stand up, you know your mom's alright. Z kalendarza świąt osobliwych gdzieś także Międzynarodowy Dzień Pocałunku. To standard. Wtorek, 6 czerwca przed nami. Dziś Bogu miły Dominiki, Juliana, Klaudiusza, Norberta i Pauliny. Za 10, 6. Dzień dobry. Ziemia, w niebie skłonem ziemia. Wtorkowy budzik. Dziękujemy. Nie, no nie ma za co, bo państwo już wystawiają najlepsze oceny za muzykę. No, o wystawianiu ocen to jeszcze będzie. Za 2 minuty o 6 serwis po wiadomościach audycja poranna i Marcin Łukawski. A my pięknie dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do jutra. This isn't not right with stones in your pocket. This isn't not right to your half-life. This isn't not right down to your railroad. And you never felt so cold. You ruled the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies and she kicked you. This is a night ride to burn the poetry. This is a night ride to smash your guitar. This is a night ride down in your graveyard. You can't see who you really are.